Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Efendim, bugünkü programımızın destekçisi Mete Akalın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün programda Tolga Özbek ile konuşacağız. Tolga Bey, cockpit.airo sitesi genel koordinatörü. Şu anda da telefon attığımızda herhalde. Tolga Bey, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkürler, sağ olun. Sizi ayağınızın tozuyla telefonla yayınımıza bağladık. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Teşekkür ederim röportaj yapacağınız için. Çünkü hem programınız çok önemli, hem de gündemimiz yangın söndürmeyi havadan gerçekleştirilen, yangın söndürmeye büyük destek veren uçaklar ve helikopterler. Evet, evet, orman yangınları ve yangınlara havadan müdahaleyi bu hafta izletmek üzere size bağlandık. Efendim, siz zaten konu üzerine birçok yazı yayınladınız. Ayrıca televizyon programlarına konuk oldunuz. Ben öncelikle Türkiye'deki orman yangınlarının artışı konusunda sizin değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Çünkü göründüğü kadarıyla her geçen yıl biraz daha fazla sayıda orman yangınıyla karşılaşıyoruz ve çok sayıda da hektar maalesef ortadan kalkıyor. Bu konuda sizin tespitleriniz nedir? Sanıyorum Çanakkale tarafından da geldiniz. Orada evet, evet. Durum nedir? Bu konudaki hem bilgilerinizi hem görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız lütfen? Tabii ki. Benim tabii orman yangını, felaketler, bunlarla ilgili uzmanlığım sadece havacılık bakış açısından olacak. Elbette. Çanakkale'nin şöyle bir anısı var bende. 1990'ların başında, yanlış hatırlamıyorsam 94 veya 95 yılında çok büyük bir yangın olmuştu Gelibolu Yarımadası'nda. Evet, hatırlıyoruz bunu. Ben o zaman üniversite öğrencisiydim. Bu yangın sonrasında gençlik hareketi olarak bizler Aralık ayında bir hafta dönüşümlü olarak, o zaman ben İstanbul Üniversitesi öğrencisiydim. İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi öğrencileri birer hafta orada ağaç diktiler. Kabatepe Limanı'nın hemen yanındaki bölgede biz çalışmıştık. Bir hafta kalmıştık Aralık ayında. O tabii gittiğimiz ağaçlar üzerinden 25-26 yıl geçmiş. Şimdi çocuklarıma gösterdim ben o ağaçları. Kocaman çam ağaçları olmuşlar. Bir yandan yanan her ağaç sadece tabii ağaç yanmıyor. Bir ekosistem gidiyor. Hayvanlar hayatını kaybediyor. Ama bir taraftan da işte 25 sene önce diktiğiniz bir fidanın kocaman olmasını da çocuklarımla paylaştım. Orman yangınları ne yazık ki bu yıl farklı farklı konular ortaya atıldı. Bazı terör saldırılarının olduğu belirtildi, edildi. Artması tabii ki içimizi çok yakıyor. Ve orman yangınlarıyla ilgili bunu söndürmek için tabii havacılık bunun bir parçası. Evet. İyi bir komuta kontrol sistemi, yer ekipleri, alınacak erken tedbir, çok hızlı müdahale, yangın başlarken yapılacak profesyonel uzman ekiplerce yapılacak hem yerden hem havadan müdahale, yangınların etkilerinin azaltılması için çok önemli bir faktör. Tabii bu faktörün bir kısmını da uçak ve helikopterler oluşturuyor ama ortalamalar, ben bu konuda çok fazla uzman değilim ama artış dediğiniz gibi doğru. Ama bir taraftan da Türkiye'nin de mücadeleyle ilgili Avrupa açısından değerlendirildiği zaman da çok da başarısız olmadığı, bazı konularda da başarılı olduğu gibi rakamlar var ama tabii bunun yorumunu ben bu konunun uzmanlarına bırakmak istiyorum. Ben sadece olayın havadan, havacılık açısından mücadelesiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Orman yangınlarıyla tabii ki niye havadan kullanılıyor? Farklı amaçlar var. Birincisi, yangına çok hızlı müdahale etmek. Karadan gitmek saatler alabiliyor. Siz uçak veya helikopterle nokta atışları yapabiliyorsunuz ama bu yıl Türkiye'de enteresan bir tartışma oldu. Ne yazık ki uçak mı söndürsün, yok hayır helikopter mi söndürsün gibi elmalar armutlar karıştırıldı biraz Türkiye'de. Evet. Orman Bakanlığı'yla bu işin uçak ayağını uzun yıllardır yapan Türk Hava Kurumu arasında bir kriz oldu. Sayın Bakan ki Sayın Pakdemir'le aynı zamanda amatör bir pilottur. Babası da rahmetli bakan, babası da amatör bir pilot, gerçekten hani havacılığı çok iyi bilen insanlardı. Bir sürü meydanın Türkiye'de açılmasını sağladılar ama burada böyle bir polemik, kötü bir polemik gitti ve yangınlara müdahale edilmiyor mu? Yok, bunu söylüyorsunuz siz, farklı bir açıdan yaklaşıyoruz diyerekten de olayı bir siyasi bir çekişme boyutuna getirildi. Sonra zaten işte Türk Hava Kurumu kötü yönetiliyor ki bu 2010'dan bu yana yaşanan bir problemdi. Buraya bir müdahale lazım diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları arka arkaya geldi. Orman havadan yangın söndürme operasyonu çok uzmanlık gerektiren bir iş. Tamam, büyük uçaklar kullanılıyor, küçük uçaklar, helikopterler ama gerçekten insanüstü bir çabayla burada insanlar görev yapıyor. Pilotları, teknisyenleri. Normalde şey vardır, bir pilotun günlük uçacağı saat bellidir, dinlenme saatleri bellidir ama hani durduğunuz zaman orman yanıyor. Gece bu işi çok yapamıyorsunuz Türkiye'de. Ona rağmen çok ciddi bir pilotları olsun, teknisyenleri, bu işin organizatörü, gerçekten çok böyle bir vefakar bir çalışma, insan ötesi bir gönülle yapılabilecek bir iş. Bir de şimdi bu konuyla ilgili uzman olan pilotlar, düşünün orman yanıyor, oksijen, nefes almak çok zor yerde. Havada siz uçakla gidiyorsunuz, uçağın veya helikopterin performansı düşüyor. Oksijenin, dumanın olmadığı yerde kazalar da oluyor. Tabii bu gerçekten riskli bir uçuş ve gerçekten çok böyle yürekle yapılması gereken, severek yapmanız gereken bir iş. Dönüyorsunuz, yangın söndürme sezonu yaklaşık işte 3 ay, 4 ay, maksimum 5 ay sürelerine göre. Bu kalan süre içerisinde bu pilotlar uçmuyorlar. Nasıl hayatlarını geçindirecekler, neler yapacaklar? Yani gerçekten bu işi gönülden bağlı insanların yaptığı bir konu bir taraftan da. Yani insan kaynağı ve profesyonel olmak çok önemli bununla ilgili. Evet, ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir havadan müdahale teşkilatı yok. Evet. Gene bildiğimiz kadarıyla kara itfaiyesi var. Bu Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Yani normal itfaiye teşkilatının dışındaki bir teşkilat diyebiliyoruz. Ama bu Orman Genel Müdürlüğü'nün havadan müdahale konusunda bugüne kadar herhangi bir olanağa sahip olmaması da bir eksiklik midir? Yoksa Türk Hava Kurumu'nun belli bir süreden beri çalışmalarında sorunlar olması, işte borçlu olması, Türk Hava Kurumu'na bugüne kadar yapılan yatırımların, devlet tarafından verilen desteklerin bir anlamda kesilmesi, oranın da bir ticari kuruluş gibi değerlendirilmesinin sonucunda geldiğimiz bir nokta mı? Çünkü siz yazılarınızda özellikle yurt dışından bazı ülkeleri örnek gösteriyorsunuz ve bu ülkelerin çok ciddi orman yangınlarına havadan müdahale edilmesine ilişkin ekipmanlara, uçaklara, helikopterlere ihtiyaç helikopterleri olduğunu da belirtiyorsunuz ve net bir soru soruyorsunuz. Niçin bugüne kadar biz bunu oluşturmadık diyorsunuz. Nedir bu konudaki durum? Şimdi Türkiye'nin bazı şeyleri tercih ediyorsunuz. Aslında uçak almak, helikopter almak, bunlar uzun vadeli yatırımlar. Bir uçağın ömrü, ekonomik ömrü, şey için konuşuyorum tabii, yangın söndürme çok özel bir konu. bir yolcu uçağının ekonomik ömrü 20 yıl, 25 yıl tipine göre değişiyor. Bu süreç içerisinde ekonomik ömürlerini dolduruyorlar ama tabii ki bir yatırım yapıyorsunuz bu hava aracını satın alırken, helikopter, uçak, bunu almakla da bitmiyor. Bakımlı tutmak zorundasınız. Sürekli, bakım, evet. Bakım ekipmanını tutmak zorundasınız. Gidip de tabii bu uçaklar yazın uçacak, ben kışın bunlara bakmayayım gibi bir şey yapamıyorsunuz. 12 ay bu personeli istihdam edeceksiniz. Biraz önce de dediğim gibi pilotları çok özel yetişmiş pilotlar. Ben bunları bırakayım dediğiniz zaman zaten çok daha cazip, çalışma şartları çok daha rahat olan hava yollarına geçebilir. Hayır. 12 ay bakmak zorundasınız bu pilotlara. Şimdi bu ciddi bir maliyet. Türkiye'de diyor ki ben bu kadar büyük bir yatırım yapmak istemiyorum. Ben bunu kiralamayla çözerim. Ama şöyle bir virgül koyayım. Benim elimdeki rakam yaklaşık 30 yıldır Türkiye yangın söndürme helikopteri kiralıyor yurt dışından. 30 yıldan beri. Evet, 30 yıldan beri. Evet. Yangın söndürme helikopterleri kiralıyor. Bu helikopterlerin çok büyük bir bölümü işte Rusya'dan, eski Doğu Bloğu ülkelerinden, işte örnek vereyim size, Ukrayna'dan, Kazakistan'dan gelen eski Sovyet döneminde tasarlanmış Mi-8 veya Kamov 32 tipinde böyle 3 ton, 4 ton, 5 ton taşıyabilen kapasiteli helikopterler. Hani batı yapısı helikopterler değil. Bu tür helikopterler Avrupa'ya baktığımız zaman Akdeniz'de de bazı ülkeler tarafından kiralanıyor bu helikopterler. Evet. Buraya geliyorlar. 30 yılda Türkiye'nin bu helikopter kiralamaya ödediği para 3 milyar dolar. Muazzam bir para. Evet, yani büyük para. 3 milyar dolarla size şey söyleyeyim. 30 tane Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı alabilirsiniz. Hani buna baktığınız zaman çok muazzam bir filo kurarsınız bu parayla. Hayır. Türkiye kiralamaya gidiyor. Kiraladığınız zaman bunların pilotları yabancı. Yani size getiriyor kiralayan şirket hava aracını. Bakım için teknisyeni yabancı, pilotu yabancı. Siz bu uçağın içerisine Türkiye'deki mevzuat gereği bir Türk pilot koyuyorsunuz. Yani kuleyle konuşurken yanlış bir anlaşılma olmasın veya tamam pilotlar İngilizce biliyorlar ama yerdeki ekiplerle koordinasyonunu sağlanması için bir Türk pilotu uçuyor. Bazen Orman Bakanlığı bir mühendis veriyor falan gibi uygulamalar var. Siz şimdi bu parayı tamamen dışarı veriyorsunuz. Pilotu para Ukraynalı, Rus mesela, işte Bulgar pilotu. Yani bu para dışarıya gidiyor. Çok ciddi bir kayıp. Evet. Yıllık baktığınız zaman tamam ben işte 100 milyon dolar verdim. 30 tane helikopter kiraladım bu yıl. Bir de bu ihale şöyle yapılıyor. Kalk dediği zaman bakanlık o helikopter işte tesisli yerlere konuşlandırılmış. Nerede var? İşte İstanbul'da atıyorum iki tane merkezde var. Çanakkale'de var. İzmir'de var. Şurada. Kalk dediği zaman belirli bir dakika içerisinde kalkmak zorunda. Kalkamadığı zaman yani arızalandı, şu oldu, bu oldu falan gibi şirketler ceza ediyorlar. Bu da tabii bakanlığın kolay iş açısından kolayına geliyor. Kendi bir organizasyon yapmamış oluyor. Hani ona pilot buldum bulamadım şimdi düşünsenize Orman Bakanlığı'nın elinde 10 tane uçak var. Pilot kalmamış elinde. Evet. Olmaz. Yani o da o bakanlıkta yıllardır kolayına gitmiş. Hemen bir soru sormak istiyorum burada Tolga Bey. Bildiğimiz kadarıyla Türk Hava Kurumu'nun elinde şu anda 9 tane CL-215 tipi uçak var. Yani bunun 3 adedini yedek parça olarak kullandığını öğreniyoruz. 5 uçağın göreve hazır olduğunu biliyoruz ve bir uçağın da kısa sürede hazırlanacağını belirtiyor uzmanlar. Bu uçaklar Türk Hava Kurumu'nun demirbaşında mıdır? Yani onların kendi uçakları mıdır? İkinci olayın kiralama yönünde Türk Hava Kurumu. Evet. Türk Hava Kurumu'ndan bakanlık 35 yıldır uçak, bu sene hariç 35 yıldır uçak kiralıyordu. Bu uçak ayağını da operasyonun Türk Hava Kurumu üzerinden çözülüyordu. Fakat Türk Hava Kurumu'nun elindeki tek motorlu Dromader uçakları vardı. Bakanlığa gidildi. Hava Kurumu'yla bakanlık arasında görüşmeler yapıldı. Normalde ihaleler, devlet ihaleleri yıllıktır. Özel bir ihale çıkartıldı Türk Hava Kurumu için. 7 yıllık bir ihale yapıldı. 7 yıllık ihaleyle Türk Hava Kurumu'nun çift motorlu amfibik, yani hem suya hem karaya inip kalkabilen, yani gölün üzerinden su veya deniz üzerinden iniş yapıp su alıp 5-5,5 ton kapasiteli bir uçaklar alıp atabilecek uçaklar alınması sağlandı. Evet. 7 yıllık ihaleyle Türk Hava Kurumu gitti, kredi aldı, şunu yaptı, bunu yaptı. Bu arada çok enteresan. Ne zaman oldu bu? Bu 8 yıl önce 2011 yılında evet. Bu anlaşma yapıldı. Yeni bir tarih sayılır değil mi? Evet, evet. Bu uçakları aldı Türk Hava Kurumu. Ama alınan uçaklar tabii bir tanesi en yaşlısı 1968-69 model. Geri kalan 1-2 tane 70, geri kalan 83-84 yıl ama şimdi araba gibi değil uçaklar. Uçaklara bakabildiğiniz sürece bakımlıysa siz bu uçakları uçurabilirsiniz. Tabii. Ve çok enteresan bir şey söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde tamam devletin bir yangın söndürme uçağı helikopteri yok, kiralama yapıyor ama tabii havacılık çok gelişmiş Amerika'da. İkinci Dünya Savaşı'nda uçmuş bombardıman uçakları gövdelerin içinde kimyevi söndürme şeyleri, kimyasalları veya su taşıyorlar. Su taşıyorlar, evet. Bu önemli olan siz o uçağı uçurabiliyor musunuz? Çünkü bu uçaklar sivil uçak, birer sivil uçak kategorisinde kaza yaptığınız zaman o ülkenin sivil havacılık otoritesi veya kaza araştırma kurumu ki bunlar Amerika'da direkt başkana bağlıdır, Türkiye'de Ulaştırma Bakanlığı'na bağlıdır. Bunun cezai bir işlem olarak bakımı mı eksik, pilotun eğitimi mi eksik, hangi hatalar yapıldı, bir daha bu kazaların tekrar edilmemesi için tamam pilot öldüğüyle gidiyor ama geri kalan otoriteden başlayarak yönetimsel, bakımsal her türlü bu kazalar soruşturuluyor ve sonuç çıkartıyor burada. Yani, tabii. Örnek olarak vereyim, Türkiye'deki Isparta'daki uçak kazasından sonra o dönemin Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü de müdahale oldular bu davaya. Evet. Ve sorumlular. Siz sivil uçak olarak elinizde bir denetleniyor bunların hepsi. Şimdi Türk Hava Kurumu bu 7 yıllık ihalenin arkasından daha büyük çift motorlu bu uçakları aldı. Fakat tabii daha eski ikinci el bu uçaklar. Fakat bu anlaşmada denmiş ki Tarım ve Orman Bakanlığı'na biz zaman içerisinde bu uçakları daha modern olan CL-415 ki bu uçakların motorları eski nesil piston motorludur. Turboprop hani. Motorun içi biraz havacılık tabiri, kusura kalmayın. Yo, rica ederim. Ben biraz detaya gireceğim. Bu turboprop motorlu çok daha yüksek performanslı. Bu turboprop motorun içinde de bir jet motor konsepti var ama gücü pervaneye veriyor. Ben bunu demiş bu uçaklarla yıllar içerisinde değiştireceğim. Fakat evet. Türk Hava Kurumu bunu yapamamış. Niye? İşte yanlış yönetimler oldu, çok yolsuzluk iddiaları oldu, şu oldu, bu oldu. Bir sürü hikayeler geçirdi Türk Hava Kurumu. Bakanlıkta bana bu söz verildi ama bu yapılmadı diye bu yılki ihalede de Türk Hava Kurumu'nda biraz açıkçası gelir kaynakları azaldığı için biraz bu işin faturasını bu yıl yüksek veriyor teklif ve tek başına giriyor genelde Türk Hava Kurumu bu tür ihalelere. Devlet de ihalesiz bir şey yapamıyor tabii. Yani geldim şuna verdim, buna verdim diyemiyor ihale. İhale yapmak durumunda. Türk Hava Kurumu da bu yıl yönetimi değişmişti. Yeni gelen kişilerin bilemiyoruz bilgisizliği mi veya bu yöndeki tercihleri mi nedir onu bilemiyoruz ama verilen teklifi Orman Bakanlığı yüksek buluyor ve Mayıs ayında uçak ihalesi iptal edildi. Yapılamadı. Yani iki taraf çekildi. Evet ve sadece Türk Hava Kurumu'nun başvurduğu bir evet, ihale. Başka bir özel bir şirket girmiyor bu ihaleye. Türk Hava Kurumu bu konuyla ilgili işte tecrübesi var, bir operasyonu var. Gibi hani böyle bir devlet kurumu aslında Türk Hava Kurumu bir dernek vakıflar kategorisinde bir yapı ama hani sonuçta o da bir devlet şeyi gibi bir devlet kurumu gibi. Tabii ben bu araya hemen bir not vermek istiyorum. Türk Hava Kurumu unuttuğumuz kurumlardan biriydi ama geçmişine bakarsak son derece prestijli bir kurum. Aynı zamanda paraşüt eğitimleri veren değil mi? Uçuş eğitimleri. Genişliğine, havacılığı sevdirmek amaçlı. Evet. Tabii yıllar içerisinde birçok gelir kaynağı budanmış. Evet. Kimi zaman çok iyi yönetilmiş, kimi zaman çok kötü yönetilip havacını bilmeyen insanlar gelmiş. Kimi zaman Türk Silahlı Kuvvetleri bazen arka bahçesi görmüş falan gibi bir sürü artık polemikler var bunlarla ilgili ama evet. Hani artık Tabii bu bizim konumuza girmiyor ama şunu söylemek mümkün. Hakikaten ben mesela çocukluğumdan ve gençliğimden hatırlıyorum. Hatta bir eğitimlerine de kalkıp Ankara'ya giderek katılmıştım. Türk Hava Kurumu gerçekten prestijli bir kurumdu. Dediğiniz gibi gençlere, özellikle gençlere havacılığı sevdirmeye çalışan bir kurumdu. Aynı zamanda kurban derilerini toplama yetkisi verilmişti gene, evet, hatırladığım kadarıyla. Ama yıllar içinde törpülene törpülene, belki sizin de dediğiniz gibi yönetimsel bir takım hatalar sonucunda şu anda çok kuvvet kaybetmiş. Evet. Hakikaten. İnsanların gözünde de imajı düşmüş. Evet, evet. Ben şuna benzetiyorum. Şimdi mesela Türkiye'de gerçekten hani Sağlık Bakanlığı'nın önemli bir hizmeti ambulans helikopter hizmetidir. Evet. Bu da Türk Hava Kurumu'nun kazandığı bir ihaleyle yapılmaya çalışan bir operasyon ama şimdi yurt dışında başınıza bir şey geldiği zaman, Avrupa ülkeleri için konuşuyorum, daha Batı Avrupa için, herkesin çalışanın çok sağlam sağlık sigortaları var. O sağlık sigortaları ödüyor. Almanya'da ADAC adı altında, ADAC daha böyle ehliyetleri veren, o trafik işini koordine eden bir kurum ama onun üzerine kalmış. ADAC mesela kar almadan bu operasyonu yapıyor. Sigorta şirketine veya devlete bu uçuş giderlerini veriyor ama çok iyi yapıyor bunun. Evet. İyi bir şeyini yapmış. Türk Hava Kurumu Sağlık Bakanlığı'nın ihalesinde, ambulans helikopter ihalesinde veya bu yangın söndürmede böyle bir yapı olabilir ama ne yazık ki tabii insanlarımız nasıl, bakanlık hani ben ihale bir yapayım da bu yılı bir kurtaralım, şu ormanları bir söndürelim de seneye Allah kerim dediği gibi, evet, fazla ileriye bakılmadığı için yapılamıyor. Burada ben bir şey de öğrenmek istiyorum Tolga Bey. Şimdi bir de garip bir tartışma oldu. Yani helikopter, siz de konuşmanızın başında belirttiniz. İşte efendim helikopter daha iyidir de uçak kötüdür. Yok uçak iyidir de helikopter kötüdür. Böyle bir şey yok aslında herhalde, değil mi? Nedir, evet, bu araçların, yani uçak ve helikopterin müdahaledeki avantajları ve dezavantajları nedir ve nasıl kullanılabilir? Şimdi ülkenin orman yapısı, çıkan yangın çıkan bölge, karadan ulaşım imkanı. Hani aslında zaten şimdi yangın söndürme, o işte su yaptık söndü değil. Bir, evet, kontrol altına alma, bir soğutma çalışması aslında. Hani yanan bölgeyi çeviriyorsunuz, oranın yanmasını bekliyor. Hatta bazen bu işin karasal anlamda fena değil Türkiye bunları. Farklı bir yerde doğru, hemen bilinçli olarak atlamasını önlüyorsunuz. Önüne set çekiyor falan. Bir sürü taktik. Evet, hatta ormanın yangın gelmeyen yerlerindeki ağaçları keserek bir boşluk, evet, yaratılıyor, evet, senelerden beri. Ve dediğiniz gibi bu konuda da oldukça başarılı operasyonlar yürütüldü şimdiye kadar. Bu bir bilimsel bir çalışma. Şimdi mesela Amerika'dan bir görüntü geliyor. Kaliforniya'da çok dehşet bir yangın var. Boeing 747 tipi kocaman çift katlı bir yolcu uçağı hizmetten çıkmış. Gövdesinin altına tanklar koymuşlar. Böyle söndürüyor. Tonlarca, 110 ton su atıyor. Veya kimyevi madde. Şimdi insanlar soruyor, ya Türkiye'ye ne olacak? Alalım bu uçakların, hani ikinci elleri çok ucuz. 5-10 milyon dolara alırız, koyarız. Ama Türkiye'nin ormanları Amazon gibi veya ne bileyim Kaliforniya'daki dümdüz bir arazi değil. Gittikçe ormanları... de azaltıyoruz tabii. Yani keşke daha da arttırsak ama çok sert arazide ormanlar var. Şimdi, evet, ormana nasıl müdahale edeceksiniz? Nokta atış yapıyorsanız helikopter çok etkili. Veya helikopter aynı anda oradaki bölgeye orman işçilerini yangın söndürme için de indirebiliyorsunuz. Elinizde bir joker. Veya çok yakınında göl var, deniz var. Geniş bir alan üzerine etki edeceksiniz. Bu Türk Hava Kurumu'nun elinde olan CL-215 veya daha güçlüsü CL-415 bu uçaklar. Veya öyle bir sanat arazi ki siz helikopterle giremiyorsunuz. Helikopterle girdiğiniz yer yangını yayıyor. Tek motorlu uçaklar, akrobatik manevra kabiliyeti yüksek, kuvvetli, seri seri çalışabilecek uçaklar. Yani futbol takımı gibi düşünün. 11 kişi, hepsi kaleci olmaz. Evet. Hepsi defans da olmaz. Gol de atmanız lazım. Bunlar elmalar, armutlar, çilekler. Sizin karma bir filo yapısı içerisinde olmanız gerekiyor. Olduğunuz zaman bu bir güç. Ormanınıza müdahale ediyorsunuz. Hayır, yazın sizde tamam bunlar var ama biliyorsunuz endüstriyel çok devasa yangınlar da oluyor ülkemizde. Fabrika yangınları, veya bir gemi yanabilir. Hani bunları yaşadık, felaketler yaşadık ülkemizde. Benim şahsi fikrim, Türkiye'nin kendine ait bir hem orman yangınları ana işi olacak bir havadan yangın söndürme filosunun kurulması. Evet. Yani bunun adımları var. Örneğin 2021'den itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir helikopter projesi var. Black Hawk helikopteri seçildi. Sikorsky imalatı. Mesela 106 helikopter alınacak toplam. Bunların 20'si Orman Bakanlığı'na, ilk 20'si Orman Bakanlığı'na tahsis edildi. Yani belki 2021'den sonra helikopterlerin teslimatı başladı. Bir anda 10 günde fabrikal 10 tane 20 tane yaptım diyemiyor. O tarihten itibaren belki de bu helikopterlerin bir bölümünü orman yangınları için oluşacak filo söndürecek. Bu bir adım. Türk Hava Kurumu'nun önündeki uçaklar modernize edilebilir. Belki Orman Bakanlığı içerisindeki bir yapıya taşınabilir bunlar. Evet. Daha modern, biraz daha bakımlı hale getirirsiniz, bir planlama yaparsınız ilerisi için veya işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın Moskova ziyaretinde Max Forum'a katıldı. Rusya'nın bu konudaki bazı geliştirdiği daha yeni nesil jet motorlu yangın söndürme uçakları var. Beriyev 200 gibi. Bunlardan oluşturulabilir ama sonuçta Türkiye'nin bunlarla ilgili bir politikasının olması gerekiyor. Günü kurtarmak değil, bunun pilotunun, teknisyenin, altyapısının olacağı. Ayrıca günü de kurtaramadık ki işte cayır cayır yandı sizin de söylediğiniz gibi. Özellikle İzmir bölgesindeki yangınlara çok daha etkin bir şekilde münahale olanağı vardı herhalde uzmanların söylediği kadarıyla. Belirtiyorum tabii. Şimdi elinizde, avucunuzda olmasa tamam bir şey diyeceğim, hani tamam yok. Veya evet. İşte nasıl bugün Amazon yangınları gündemde, bakıyorsunuz işte Kanada uçaklarını yolluyor oraya. Yani, ya evet. Böyle bir imkanınız yok. Hani Yunanistan'a dese, yani Yunanistan da yanıyor. İspanya o da yanıyor. Fransa da yanıyor. Herkes yanıyor yani yazın. Onların da orman yangınları var. Hani kimse bu filoyu kaldırmaz, kaydırmak istemez buralara. Yoksa tamam da hani mesela Türk Hava Kurumu'nun bence hani Orman Bakanlığı da tabii ki iş çekişmeler olmuştur. Hani bir bakan bu kadar sert çıkıyorsa vardır tabii ki bir içerideki, çünkü Türk Hava Kurumu'nun genel yönetim yapısında işte delegeler var. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da delegesi var ama onlar da görevden alınıyor. Onlar da bir Haziran ayında böyle bir ağır bir havacılık tabiriyle yönetim türbülansı yaşıyorlar. Evet. Orada da vardır hani bir işin çok iç kısmının hakkında çok fazla yorum yapmak hani şeye girer, yoruma girer. Böyle bir problemler varken ya keşke devlet buna el koysaydı bu uçaklara. Biz bunu getiriyoruz. Çünkü bir de şimdi orman yangın o sahasına siz hani ya ben geldim şuraya 3 tane 3 ton su atayım diye giremiyorsunuz. Orası böyle bir adli vaka gibi Orman Bakanlığı'nın kontrolü olması gereken yer. Tabii onlarla mutlaka diyalog halinde yürütülmesi gereken bir şey. Şimdi burada önemli bakanın söylediği önemli konulardan birisi de diyor ki verdikleri sertifikalara güvenmiyorum. Kim veriyor bu sertifikaları? Ben bunu tarihsiz bir açıklama olarak Sayın Bakan, bir de yani amatör pilot uçan bir insan, yıllarca uçak sahipliği yapmış Sayın Bakan. Evet. Şimdi Türkiye'deki her uçağın... Ya burada tabii şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Siz yazınızda da belirtmişsiniz. Tarım ve Orman Bakanı'nın uçağı bile Türk Hava Kurumu'nun Etim Eksut Havaalanı'nda duruyor. Evet, ve bakımı evet. Da orada yapılıyor diyorsunuz. Yapılıyordu. Sattı sonra bakan uçağı. Bir dönem hani orada geldi uçtu etti ama. Evet. Şimdi nasıl otomobillerin hep ben insanlara anlatırken işte otomobille arabalarla uçakları biraz hani karşılaştırmak daha rahat anlaşılmak gerek. Anlaşılması daha rahat en azından. Plaka alıyorsunuz. Evet. Arabanıza plaka alıyorsunuz. Trafik sigortası yaptırıyorsunuz. Tabii ki ehliyetle o aracın neyse özelliği o ehliyetle arabanızı kullanıyorsunuz. Havacılık da böyle, temeli böyle. Uçağınıza plaka alıyorsunuz. Türkiye'de sivil uçaklar TC, Türkiye Cumhuriyeti işte TRE 3 harfli bir çağrı koduna sahip. Bu sizin plakanız. Sigorta yaptırmak zorundasınız. Uygun lisansa sahip pilotlar uçurması lazım. Uygun lisansa sahip teknisyenlerin bakım operasyonu yapması lazım. Ve tabii gerekli izni. Kim yapıyor bunları? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nasıl aracınızı... Ha, özel bir şirketten almıyorsunuz bunu yani. Yine devletin bir kurumundan alıyorsunuz. Tabii. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün özelliği şu. Mesela Türk Hava Yolları'nın örnek verelim uçağını denetliyor. Bir evet. Airbus uçağını, Airbus 330 uçağını denetliyor. Şimdi o uçak kalkıyor, Amerika'ya gidiyor. Amerika'daki havacılık otoritesi de bu uçak uçtuğu için değerlendiriyor. Orada denetleyebiliyor bu uçağı. Denetlediği zaman Türkiye'deki muhatabı sivil havacılık genel müdür. Yani hani şey değil, orası hani böyle bir kamu müdürlüğü bir şey değil yani. Uluslararası çevrime açık, onay verdiği uçağı uluslararası anlamda denetleyen, hani bu iş Avrupa'da nasıl yapılıyorsa, Amerika Birleşik Devletleri, havacılıkla ilgili ülkeleri söylüyorum, Kanada, Avustralya gibi nasıl ileri ülkeler nasıl denetliyorsa, Türkiye'de bu konuda mevzuat konusunda Avrupa'yı çok sıkı takip ediyor. Hep kurallar, adımlar birlikte atılıyor. Yani verdiği sertifika uluslararası geçerliğe sahip. Kim vermiş bunu dendiği zaman hani Amerika'daki otorite diyebilir ki ya Türkiye'nin sayın bakanı böyle söylüyor. Medir uçaklarına bakabilirim. Şeyine gitmesi çok hoş değil. Çünkü havacılık gerçekten uluslararası bir iş. Evet. Çin'de biri hapşırdığı zaman, havalimanında biri hapşırdığı zaman oralar buralara etkiliyor. Veya işte görüyorsunuz bir Boeing uçağının bir yazılım probleminden onlar da uçak yere iniyor. Yere indiği zaman herkes etkileniyor. Yani dünyanın ekonomik ayarları bunlar. Elbette. Bu açıdan. Bir de ciddi bir konu yani bu böyle ben güveniyorum güvenmiyorum denebilecek bir konu değil. Hele ki dediğiniz gibi Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşun verdiği raporlara, sertifikalara dayalı uçaklar ise bunlar hakikaten biraz haddin aşıldığı bir durumla karşı karşıya kalmışız herhalde maalesef bir de, yani. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün denetçisi geliyor, uçağı denetliyor. Bakım kağıtlarına bakıyor, olan olaylara bakıyor, uçuşlarına şunları bunları hepsini inceliyor. Diyor ki işte motorun şu parçasını ne zaman taktınız, faturası nerede, seri numarası nerede, nereden aldınız, her şeyi sorguluyorlar. Çünkü yarın öbür gün o uçak düştüğü zaman işte bunun bir hukuksal araştırması var. Isparta örneğini biraz önce verdiniz işte, evet. Değil mi? O denetçiye mahkeme, bu konuyla ilgili mahkeme, kim bu denetçinin altındaki imza, işte Tolga, gel Tolga, sen niye uçmayan uçağa bu lisansı verdin diye ona soruyor. Sorumlu o çünkü, yani uçabilir diye o adam 66'na imzalıyor. Birinci derece sorumlu. Keza bu uçak Amerika'da kaza yapsa, Almanya'da kaza yapsa yine onu çağırıyorlar. Bu çok hani bir devlet memuruna böyle bir ağırlığın altına imza atıyorsun dediğin zaman devlet memuru görmediği şeyi imzalamaz yani. O konuda yani ben bilmiyorum, çok talihsiz açıklama oldu. Yani o yazımda da yazdım ben. Ne yazık ki bu kriz iki taraf tarafından da iyi yönetilemedi. Ne oldu işte, fatura buraya çıktı. Belki bir teknik açısından bilmiyorum. Yani dediğim gibi benim bir afet uzmanlığım, şu yangınla ilgili bir havacılıkla ilgili sadece ben haberciyim. Ama siz aynı zamanda uçuş lisansına da sahip misiniz Tolga Bey? Evet, benim ticari pilot lisansım var. Hem de ticari pilotluk, yani şey amatör pilotluk üstü bir durum. Amatör pilotluk üstüne götürdük ama profesyonel anlamda ben pilotluk yapmadım. Evet. Ama havacılığı çok seviyorum, gazeteciliği belli. Seviyorum. Bu iki aşkımı diyeyim birleştirip hazırladığımız site üzerinden, cockpit.aero'dan yayın yapıyoruz. İnsanları havacılık açısından bilinçlendirmeye, ben bu haberi yapınca da çok tepki aldım. İnsanlar işte ya çok siyasi mi, sen hep havacı bilirdik, havacı bilirdiniz ama yanlış şeyler söylüyor iki tarafta. Tabii. Yanlış şeyler söyleyince de tabii bir havacı olarak mantığınız almıyor. Evet. Bu konu ortaya çıkmış oluyor. Hayır, bir de yani hakikaten bir yanda uçaklar yatacak, bir yanda siz diyeceksiniz ki bunların sertifikasına bile güvenmiyorum. Bunlar kolay konular değil ve dediğiniz gibi uluslararası prestiji de ortadan kaldıran. Evet, yani kendi ayağınızı sıkıyorsunuz tabiri caizse denebilir. Evet. Bunları çok iyi yönetmek gerekiyor. Her açıdan nasıl operasyonu başarıyla yönetiyorsanız, havadan karadan, belki gelecekte bu işleri insansız hava araçları yapacak bilmiyoruz ama. Ben onu da soracaktım zaten. Dronların bu şeyde özellikle orman yangınları konusunda durum tespit etmek amaçlı kullanıldığını biliyoruz. Çünkü Orman Bakanlığı'nın da herhalde kullandığı araçlardır bunlar. Sizin bu konuda yani, hiç bilginiz var mı? Drone şöyle bir şey, yani elinizde 100 gramlık bir şeyler vardı. Teknoloji o kadar gelişiyor ki yani bunları internet üzerinden 100-200 dolar gibi çok cüzi fiyatları alabiliyorsunuz. Ha, o da drone ama bir taraftan bir bakıyorsunuz değeri 15-20 milyon dolar olan, işte Türkiye'de yapıyor bu drone insansız hava araçları sistemleri. Evet, biraz askeri amaçlı kullanıyoruz. Evet. Çünkü daha işte geliştirme maliyetlerini biliyorsunuz, bir havacılıkta da bir laf vardır. Önce uzaya gider, teflon tava mesela, uzay mekanizması kaplamasıdır. Önce uzaya gider, ondan sonra askeri havacılık, sonra sivil havacılık veya ne bileyim ABS filan sistemi. Önce uçaklara yapılmıştır. Orada ARGE maliyetlerini çıkartır. Sonra otomobillere uygulanır veya bazen tersi oluyor, işte airbagli uçak koltukları var, otomobillerde çıkıp havacılığa da geliyor artık. Dronların tabii en büyük problemi şu: dronlar taşıdıkları yükler çok uzun süre havada kalabildikleri için kısıtlı. Yani gidip işte 5 ton suyu alat olmuyor. Yok, mümkün değil tabii. Ama olacak, belki 5 yıl sonra olacak. Doğru. Çok daha verimli motorlar yapılacak. Ağırlıklı gözlem olarak uçuruluyor dronlar ve son bu İzmir yangınında da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Ankara merkezli TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanmıştır. Gayet de başarılı insansız hava aracı sistemidir, orta kapasite. Yangının takibi açısından, görüntü alınması açısından da bu İHA'lar kullanıldı bölgede aktif olarak. Belki bu işin gözlemi açısından uçacaktır. Ben önümüzdeki 5 yıl içerisinde kesinlikle Orman Bakanlığı hava filosunda İHA göreceğimizi, drone göreceğimize eminim. Veya hizmeti belki de başka bir yapı üzerinden alacaklar ama hani İHA'ların inanılmaz hayatımızın çok önemli parçaları oldular. Evet, iklim krizi de tuz biber ekti tabii. Yani tabii. Özellikle Amazonlarda her gün bir futbol sahası, her dakika bir futbol sahası büyüklüğünde alanın ortadan kalktığını, ormanın yandığını öğreniyoruz ki hakikaten bu bütün dünya açısından çok ciddi bir kayıp. Çok acı. İşte çocuklarımıza, işte ben Çanakkale'de çocuklarıma gösterdim ama ileride ne olacak? Bir yangın daha alıp mı götürecek? Onlar da dikmek zorunda kalacak mı? Koruyacak mı? Keza Rusya'da, Sibirya'da çok büyük yangınlar oldu bu sene. Evet. Yazın işte insanın yerleşim birimlerine ne kadar uzaksa yangınlar, belki duyarlılık o kadar azalıyor. İşte İzmir'de çok büyük bir alan, insanların, milyonlarca insanın gözü önünde olunca duyarlılık da tabii haklı olarak çok fazla yükseliyor. İnsanlar neden sorusunu, niçin kullanılıyor bu soruları tabii ki haklı olarak ortaya atıyorlar. Evet, bir de yani bilgiye ulaşma konusunda da çok ciddi bir sorunumuz var. Çünkü bakanın açıklamış olduğu kaybolan arazi miktarıyla belediye başkanının, İzmir Belediye Başkanı'nın ve çeşitli uzmanların açıkladıkları hektar miktarı arasında da çok ciddi farklılıklar var. Ve biz bunları hala çözemiyoruz. Yani doğru bilgiye ulaşmanın da mümkün olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. En basit şey, çünkü havadan bile tespit edilebilecek, bir drone'la bile tespit edilebilecek olan bir araziyi çeşitli rakamlar arasında kaybolup gidiyoruz. Şimdi maalesef. Aklımızı yitirmeye başladığımız zaman insanların siz aklına soru işaretleri koymaya başladığınız zaman istediğiniz yapın işte. Bu çok büyük bir bilgi kirliliği haline geliyor. Her şeyin şeffaf olması gerekiyor. Bu ihalelerin de şeffaf olması lazım. Yangının sonuçlarını veya Orman Bakanlığı'nın demesi lazım ki işte biz bu yıl tamam böyle kötü PR çalışması oldu, kötü bir şeyle gündeme geldik ama belki keşke açıklasa Eylül, Ekim ayı gibi şu kadar yangın oldu ama bakın şu kadarını söndürdük. Dünya ortalaması bu. Avrupa'da biz şu sıradayız falan. Keşke denebilse ama işte dediğiniz gibi bilgiler şeffaf olmadıkça problemler yaşanmaya, bilgi kirliliği yaşanmaya devam ediyor. Evet, çözümleri de netleştirmek çok zorlaşıyor. Ben burada hemen şimdi Türk Hava Kurumu'nun geçmişteki rolünü, olumlu rolünü biliyoruz. Bugün bu rolü üstlenmiş olan başka bir kurum söz konusu mu? Uçak açısından hayır. Evet. Şimdi uçak olarak sadece bunu Türk Hava Kurumu yaptı ama dediğim gibi ben tabii genel yürüttüğü faaliyetler açısından soruyorum. Faaliyetler açısından. Evet, yani mesela paraşüt eğitimlerinin verilmesi, işte havacılığın sevdirilmesine ilişkin eğitimlerin verilmesi, amatör uçuş lisanslarının da bir dönem verildiğini zannediyorum Türk Hava Kurumu tarafından. Evet, mesela bunlar bu fonksiyonlarını yerine getiren bir başka kurum, bir kamu kurumu, bir özel kurum söz konusu mu? Şu an şununla beraber bakmak lazım bu işe. Şimdi Türkiye'de uzun yıllar işte ben de mesela 16 yaşındayken ilk defa Türk Hava Kurumu sayesinde planörle uçarak adım attım bu işe. Evet. Havacılık böyle şey derler, mikrop derler, kanımızda mikrop, planörle 16 yaşında uçarken. Benim daha ehliyetim yoktu. Arabalara falan hiç mesela ilgim yoktu. Babam kızdı bana. Ya dedi sen bir arabayı kullanmayı öğren ya dedi. Koca planörü uçurmuşsun sen dedi. Bir araba kullan önce. Bunu da öğren bari falan diyerek böyle mesela şey yaptı. Ne yapıyordu Türk Hava Kurumu? Bir havacılık sevgisinin aşılanması. İşte ileride pilot olmak isteyen ama tabii ağırlıklı iş imkanları silahlı kuvvetlerdeydi. Buraya böyle bir altyapı yetiştiriyor. Veya ileride bir gün işte, bir insanların hobisi olmasına, havacılığa sempatiyle bakmalarına bir altyapı sağlıyordu. Fakat tabii son yıllarda tüm dünyada da bu böyle oldu. Sivil havacılık inanılmaz büyüdü. Ve evet. İşte bakıyorsunuz bugün insanlar diyor ki işte ben bakıyorum mühendis olmuşlar mesela. Çok iyi üniversiteler işte ODTÜ'ler, Boğaziçi'ler falan filan çok iyi dereceyle mühendis. Ben pilotum, niye pilot olacaksın? Diyor, Türk Hava Yolları'nda pilot maaşları çok iyi. Ben pilot olup para kazanmak istiyorum. Özel şirketlerde de öyle herhalde, birbirleriyle rekabet ediyorlar. Bir uluslararası bir fiyat bariyeri var bununla ilgili. Siz gidip hani Türk Hava Yolları işte biraz aşağı verdiği zaman pilotlar Körfez bölgesindeki başka hava yoluna gidiyorlar. Çin'e gidiyorlar. Bunun gibi şeyler olabiliyor. Transferler olduğu için bu para uluslararası olarak ödeniyor. Yani Almanya'da bir kaptan ne alıyorsa aşağı yukarı. Türkiye'de sadece Türk Hava Yolları demiyorum. Özel şirketlerde, sektörde burada da benzer paralar veriliyor insanlara. Her an kaçırıyorsunuz. Şimdi niye yayıncısınız? Yayıncılığı çok sevdiğiniz için yüreğinizden. Ya ben niye gazeteciyim? Havacılıkla gazeteciliği iki şeyi sevgini birleştirmişim. Havacılık da zor bir iş. Pilotsunuz. 6 ayda bir sınavlara giriyorsunuz. Simülatörler, sağlığınız çok iyi olmak durumunda. İşte bu işi severseniz yaparsanız. İnsanlara bu havacılık sevgisini verirseniz bu işi ileri götürürsünüz. Öbür türlü der ki işte ya ben X şirketinde Ar-Ge bölümünde mühendislik yapıp saçımı dökeceğim. Ne olacak ya, pilotluk uçarım. Ben pilot olayım. 10 katı fazla para kazanırıma geliyor hikayeler. Hava Kurumu bunu yapıyordu. Evet. Bu yapı tabii zamanla sizler bile bir eğitime gitmişsiniz. Bu yapı yavaş yavaş küçülmeye, durmaya başladı ama tabii günümüzün gerçekleri var. Şimdi insanları sadece modern uçak yaparak havacılığa sokmuyorsunuz. Bir sürü insan var, hiç havacılıkla alakası yok. Bir gün konuşurken öğreniyorsunuz, bilgisayarda simülatör uçuruyor bunlar. Yani ve evet, hatta yarışmalar yapıldığını öğreniyoruz. Evet, oturduğu yerden bir şeyler yapılıyor falan gibi. Hani sizin bu hayatın gerçeklerine de kendinizi adapte etmeniz gerekiyor. Hava Kurumu bunu yapamadı ne yazık ki. Çağına ayak uyduramadı. Yapılsaydı keşke Türkiye'nin. Çünkü bir havacılık bir kültürdür. Bu kültüre sahipseniz kendi profesyonel havacılığınızı daha ileriye taşırsınız. İşini seven insanlar o işlerle ilgili kendi şeyler geliştirir işte. Bir sürü pilot arkadaşımız var. Yazılım yapıyor havacılıkla ilgili. Sen pilotsun zaten, çok iyi para alıyor. Hayır. Keyif alıyor ondan. Niye? Havacılığı sevdiği için. Evet. Hayatları düzgün bakıyorsunuz işte, maket uçak yapıyor. Ondan sonra başka yerleriyle ilgili eski bir uçağı tekrar uçurmak için kendisi çalışıyor. Ama bakıyorsunuz X bir şirkette koca yolcu uçağını uçuruyor. Değil yani, bunu severseniz ileriye gidersiniz. Evet. Bu misyonunu kaybetti tabii Türk Hava Kurumu. Evet. Yani bunun yeniden canlanabilmesi için biraz kamu hizmeti gören ya bir sivil kuruluş ya bir üniversite ya da Türk Hava Kurumu'nun güçlendirilmesi gibi bir bakış açısıyla tabii. Evet, çok doğru. Bir çözüme ihtiyaç var. Tolga Bey, aslında sizinle konuşacağımız, size soracağımız konular sadece orman yangınlarına havadan müdahaleyle sınırlı değil. Ama zamanımız azaldı. Ben bir başka konuya hemen geçmek istiyorum. Tabii. Şimdi biraz devre dışı olan, her ne kadar kargo uçaklarının inip kalktığı bir alan olmakla birlikte Atatürk Havalimanı hali hazırda faaliyette. Ama önümüzdeki dönemde farklı amaçlar için kullanılabileceğini de belirtiyorsunuz. Bu konudaki düşüncelerinizi de bizle paylaşır mısınız lütfen? Tabii ki. Şimdi bir havaalanı, bir meydan, bir pist aslında o ülkenin stratejik önemi, stratejik değerleri diyelim biz buna. Benzer problemi Türkiye gibi mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de dehşet sayıda hava alanı var, meydan var. Emlak sektörü tabii, bunlar zamanında şehrin çağ dışlarında kalan arazilermiş. Ama tabii şehirler durmamış, büyümüş ve bunları birer böyle canavarın etrafını çevirmesi gibi meydanları çevirmişler. Şimdi emlak piyasası o kadar milyar dolarların döndüğü şey ki, ya işte iki uçak inmesin, şu biraz ileride başka bir meydan var, bak yenisini yaptık, buraya gitsinler. Biz buraya bir koca pist var, koca bir meydan, buraya bir şey yapalım diye tüm dünyanın bir derdi var. Evet. İstanbul muazzam, işte 20 küsur milyon nüfuslu bir metropol, dünya metropollerinden biri. Atatürk Havalimanı'nda zamanında gerçekten şehrin dışındaymış. Sonra işte plansızlık, geleceği yine planlayamamışız. Yetersiz kalıyor. Burası kapatıp yeni bir havaalanı yapılıyor, İstanbul Havalimanı. Şimdi buradaki meydan sadece şu an kargoya ve genel havacılık, yani özel uçaklar, özel jetler, helikopterlerin indiği, kalktığı bir yer oldu. Aynı zamanda burada da büyük bakım tesisleri var. O bakım tesislerini de hemen kapatıp hop öbür tarafa geçiremiyorsunuz. Niye? Bir hangarınız var, atölyeleriniz var, altyapınız var falan gibi böyle milyar dolarlık yatırımlar var. Evet. Onu da kapatamıyorsunuz. Burası bu hizmet veren bir durum oldu ama tabii arazi çok kıymetli. İnsanların bir sürü talepleri, ya biz burayı şöyle yapsak Türkiye şu kadar milyar dolar kazanır, şu olabilir, bu olabilir gibi projeler geliyor. Gelecek, hani bu dünyanın her tarafında oluyor ama şimdi ben hemen 1999 yılındaki sizin de programa başladığınız tarih sonrasında Marmara depreminden bir örnek vermek istiyorum. Evet. O zaman E5 ve TEM yolu var. İzmit'e, Adapazarı'na giden iki kara bağlantınız var. Ve o kadar, o kara bağlantıları zaten depremden hem hasar görmüş, binlerce araç hem yardım etmeye çalışıyor, gidenler var. Bir de orada tabii yakınlarına ulaşmak isteyenler, bir de o bölgeden çıkmak isteyenler var. Yollar kilitlendi. Ve burada havacılıkta o küçücük tek motorlu eğitim uçakları, dört koltuklu minicik uçak, bunların koltukları söküldü. O uçaklara işte bir tane jeneratör, kimine ne bileyim 3 karton ilaç kondu. İlaç kondu ve çok gerçekten elzem veya arama kurtarma faaliyetlerinde işte keskiler, şunlar bunlar. Ve bu uçaklar Topel Meydanı vardır. İzmit'e hemen yakındır. Cengiz Topel'den alır adını. O zaman Topel Meydanı'nın da pisti kısa, yani büyük kargo uçaklarını indiremiyorsunuz. O uçaklarla buraya az ama çok elzem malzemeler dakikalar içerisinde götürüldü. Yani o uçak kalkıyor 20 dakika sonra Topel Meydanı'nda ve oradan muazzam bir dağıtım oldu ve gerçekten muhakkak çok insanın hayatı kurtulmuştur o oraya giden yardımlarla. Evet, bunları çok yakından biliyoruz çünkü biz de 99 depreminde Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi olarak bu faaliyetlerin koordinasyonunda bulunduk, ihtiyaçları bildirdik. Evet, çok hem deniz araçlarının hem de küçük amatör uçakların kullanılmasında çok önemli katkılar sağlandı. Evet. Bu tür durumlarda, afet durumlarında işte o pistler sizin yardım uçaklarına ev sahipliği yapıyor. Ambulans uçakları ev sahibi yapıyor. İşte yurt içinden yani bir hayatınız kurtuluyor bu meydanlarla. Doğru. O yüzden bu tür meydanların tutulması gerekiyor. Bir pistinin en azından Atatürk Havalimanı, inşallah bir şehirlik olmaz. Ben kapatılmaması gerektiğine inanıyorum buranın. Bu konuda da hani burayı da biraz iş modeli değiştirilecek, belki fuarlar falan yapılacak. Umarım böyle bir hani havacılık fuarlarının da yapılacağı, bizde bir altyapı planlanıyor. Umarım burası kapanmaz ve biz elimizde uluslararası standartlarda, çünkü burası muazzam bir pistlerin olduğu, yaklaşma sistemlerinin olduğunu, hava trafik sisteminin olduğunu, büyük bir kargo merkezini düşünün. Yardımlar geliyor. Nereden çıkartacaksınız? Hani hangi uçaktan nasıl indireceksiniz? Yardımlar geliyor. Arama kurtarma ekipleri geliyor. Çevirmenler geliyor. Yani inanılmaz yoğun bir trafik olmuştu 99'da dediğiniz gibi havaalanında. Meydanınız varsa uluslararası standartlarda buna ev sahipliği yaparsınız. Yarın öbür gün sadece Türkiye değil, çevrede bir afet durumu olduğu zaman buradan operasyon yapabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Yani mesela şeyler vardır, askeriyenin nakliye uçakları vardır. Herkes doğru. Der ki bunlar işte savaşta asker taşıyor, paraşütçü atıyor, tank indiriyor. Hayır, bu belki görevinin %10'udur. Belki de hiç o savaş çıkmaz, o görev olmaz, ama emin olun ki bu uçaklar toprak pistleri gibi böyle yarı hazırlanmış pistlere gidip kalkabildiği için çok büyük oranda insani yardım taşırlar. Evet. İlk deprem olur, bu malzeme gir. Yani bunu yapabilirseniz işte o zaman yaraları sarmaya başlıyorsunuz. Bir şeyler. O yüzden de ben bu tür meydanların korunması, bölgede daha fazla, mesela sadece meydanda değil, meydanı koruyacaksınız. Bir de helikopterlerin emniyetle inip kalkabilecekleri heliportların oluşturulması. Bugün işte ambulans... Kentin çeşitli yerlerinde. Tabii. Evet. Mesela İstanbul'un en büyük problemlerinden biri bu. Yani sadece hani iş adamı uçacak diye düşünmeyin. Yani tabii parası olan uçuyor, tamam da siz bir yaralı bir insanı oradan tahliye edeceksiniz. Yani gelsin helikopter insin, caddeye insin, yola in, ama bu bir emniyetli değil. Heliportlar aynı işte heliport denen yapılar. Evet. Havaalanı gibi güvenliği var etrafında. Yaklaşma standartları belli. Ona göre bina yapamıyorsunuz yanına. İşte yüksek gerilim hattı belirli bir yerinden geçiyor gibi böyle teknik özellikleri var. Bunların da sayılarının arttırılması ve bu tür yapıların da mevcutlarının da korunması gerekiyor. Evet. Bunu yaparsak olayın havacılık tarafı bu. En azından elimiz nasıl yangın söndürme uçaklarına, helikopterlerine ihtiyacımız varsa bunlara da çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz size. Açıkçası bu konuyu sizin öneriniz üzerine gündeme getirdik. Ama Atatürk Havalimanı konusunda şu anda hakikaten birçok alternatif konuşuluyor, tartışılıyor. Burada da bir belirsizlik var. Hatta işte en olumlu gelen şeylerden birisi işte oranın bir büyük park haline dönüştürülmesi. Evet. Ama dediğiniz çok haklı. Bir afet durumunda yardım amaçlı olarak kullanılması. Ben şöyle söyleyeyim, parantez açayım. Lütfen. Bir toplanma merkezi, işte sizler gibi benim uzmanlığım yok bu konuyla ilgili, ama havalimanları buna bile ev sahipliği yapabilir. Çadırlar kurulabilir. Çok doğru. Dümdüz bir ve tabii havaalanı yaparken, bir pist yaparken tabii ki fay hattırdır, şudur budur, bunlar çok planlanıyor. Çok dikkate alınması gereken binalar gibi değil. Evet. Bu alanlar kullanılabilir. Bence bu alanları çok fonksiyonlu. Sadece uçak indirelim kaldırılımdan öte bunları da düşünerek bu değerlerimizi yitirmemek gerektiğine inanıyorum. Evet, bir başka programda diğer sorularımızı yöneltmek üzere. Şimdi size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. En azından bu fikirleri kamuoyuna sizin sayenizde sunabildiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Size iyi çalışmalar diliyoruz Tolga Bey. İyi yayınlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Tolga Özbek idi. Cockpit Aero sitesi genel koordinatörü. İnternetten ulaşabilirsiniz. Çok sayıda bilgiye ulaşmanız da mümkün. Onunla birlikte, Tolga Özbek'le birlikte orman yangınları ve yangınlara havadan müdahale konusunu konuştuk. Aslında yarım saatlik bir program planlıyorduk. Fakat bütün zamanımızı Tolga Bey'in bilgilerine ve görüşlerine ayırdık. İyi de oldu. Bu arada müzik parçamızı çalmadık. Ama eğer vaktimiz varsa birkaç dakika müziğimizi de sonda dinletmiş olacağız. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.